Hallod. Igen? Hát mi nem hitted el az almást? Hát elfelejtettem, mi nem mondtátok? Hát elfelejtettem, most, hogy rám itt tekintek az asztalát, itt van az almás, azt nem hitted el. Jó van, majd akkor az Attilát majd elküldöm, jó? Jó. Én már vissza nem megyek, itt vagyok a kis templomnál, jó? Jó. Na, majd az Attilát elküldöm érte, jó lesz? Jó. Na, szédesanyám akkor. Szia. Szia.